دار غیره دیار. یار برداشت ز رخ پرده برای دل من، برد از من دل و بنشست به جای دل من. نتوان گفت زمین است و سما خلوت دوست، نتوان گفت زمین است و سما خلوت دوست. خلوت سلطنت اوست سرای دل من. دل من بارگه سلطنت فقر و فناست. آسمان است و زمین است گدای دل من. دل من کشتی نوح است به دریای وجود، ناخدای دل کشتی است خدای دل من. Thank you. دل من بارگه سلطنت فقر و فناست، دل من بارگه سلطنت فقر و فناست، آسمان است و زمین است گدای دل من. دل من کشتی نوح است به دریای وجود، ناخدای دل کشتی است خدای دل من. نرسیدند به سر منزل مقصود صفا، نرسیدند به سر منزل مقصود صفا، مگر آن قوم که رفتند به پای دل من. Ya Rahman, Ya Rahim. ما در ره عشق تو اسیران بلایی، کس نیست چنین عاشق و بیچاره که ما یا اسیر زان بلا. Yo,

این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 106 بود که با شرکت آقایان تجویدی، شریف، محمودی خونساری و رضا ورزنده تنظیم یافته. اشعار از عطار، صفای اصفهانی، مولانا، عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.